Amor, amor, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. In amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this occurrencing word I know. Amor, amor, my love. When you're away, I know there's no day, and I know the nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine and love me only. Niet Rod McEwen, die er een dikke hit mee had in de 90e jaren, maar Benny King uit de 60e jaren. Amor was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 6 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Rotterdam Drum Department. Zangeres Nicole Koning en Streekmuseum Jan Andersson. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. There's no reason or rhyme.

Mitch Ure was dat. Je kent hem nog van Ultravox en Vienna. Dit was Breathe. En daarvoor Kokomo uit de 80e jaren en A Little Bit Further Away. Gijs heeft twee hobby's en maakte van allebei zijn werk. Herman de Bruin praat met hem. U hoort het niet, maar ik heb een drummer in de studio. Hij heeft niks meegebracht, want dat was veel te veel werk natuurlijk. Maar drumstellen, die zijn er wel, die heet hij, weet hij alles van. Gijs van de Kerkhof, welkom Gijs. Dank u wel, dank u voor de uitnodiging. Jij drumstellen verkopen, drumstellen bespelen, ja, dat is een hobby. Of is het een werk geworden? Dat is geboren uit hobby. En ze zeggen altijd dat je van je hobby werk moet maken. Ik heb twee hobby's waarvan drummen er één is. Mm-hmm. Ik ben niet zo goed in drummen dat ik daar daadwerkelijk mijn brood mee kan verdienen. Dan moet je iets verzinnen waar je wel goed in bent. En ik ben eigenlijk vanaf dag één een gearhead, zoals ze dat dan noemen. Ik ben altijd heel erg bezig geweest met hoe dat een trommel gemaakt is. Waarom dat een trommel zo gemaakt is. Wat voor houtsoorten, wat doen die? Je hebt het allemaal onderzocht? Ja, daar ben welke ik al. Welke velletjes erop moeten? Wat dat dan ook weer doet, want dat kan ook weer de trommel veranderen, zeg maar. Hoe strak die gespannen staat? Of ja, stemmingen, verschillende stemmingen. Toen heb ik mijn eigen daarop gelegd om drumstellen te gaan verkopen. Omdat ik als drummer in de regio Rotterdam een drumspeciaalzaak miste. En er waren wel algemene muziekzaken, maar dat is niet mijn type winkel. Nee. En dan kun je blijven zeuren dat het er niet is. Of je kan zeggen van nou, dan ga ik proberen of ik het zelf op poten kan zetten. En dat heb ik gedaan. Is dat vrij uniek? Uniek. Er zijn een aantal drumspeciaalzaken in Nederland. Die zijn redelijk op één hand te tellen. Er zijn een aantal muziekzaken die een hele uitgebreide slagwerkafdeling hebben. En daarnaast nog blazers en blaasinstrumenten hebben. Maar die serieuze drumafdelingen die zijn wel redelijk zeldzaam. Er zijn een aantal winkels die zijn eigen daar wel echt op gericht hebben. Ja, en dat heb jij ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, er komt geen gitaar in huis. Nee, absoluut niet. Omdat? Omdat daar mijn kennis niet ligt. Nee. En schoenmaker blijft bij je leest. Ik weet alles van trommels, van bekkers en van vellen. Ik kan alles daarover vertellen, maar over gitaar, nee. En er zijn heel veel verschillende soorten drumstellen, neem ik aan. Want ik ken dan een drumstel, dat bestaat uit drie trommels of wat. En dan bekkens en met zo'n voetpedaal. En dan houdt het een beetje op bij mij, hoor. Ja, nee, maar dan heb je wel de essentie van een drumstel te pakken. Ja, toch wel. Ja, dan moet je er ook nog op kunnen spelen. Dat ziet er altijd heel makkelijk uit, maar dat is toch lastiger dan dat het is. Want je bent rammen met die stokjes, zeggen ze dan. Maar. Ja, maar je bent met vier ledemaat iets verschillends aan het doen. En dat is voor veel mensen toch wel lastig. Ja, dat is waar. Ja, je moet ook je voetpedalen natuurlijk nog bedienen. Ja, en je handen doen ook iets anders. Ja. En dan heb je ook nog drummers die zingen. Phil Collins. Of pardon? Drummers die er nog bij zingen. Oh, drummers die erbij. Drummers die zingen. Drummers die erbij zingen. Ja, dat kan nog een vijfde discipline. Ja, dan hebben ze een vijfde discipline. Ja, inderdaad. Maar zomaar een bedrijf begonnen? Ja. Ik heb in 2010 ben ik zonder werk komen zitten. En toen ben ik gaan uitzoeken of het mogelijk was om deze winkel zelf op te zetten. Is Rotterdam een beetje een bandjesstad, een drummerstad? Ja, er zijn heel veel bands uit Rotterdam. De bandscene in Rotterdam is ook echt wel groeiende. Je merkt dat er echt wel beweging in zit. Mm-hmm. Ondanks dat Rotterdam niet echt een echt groot poppodium heeft. Of een podium heeft wat we vroeger hadden zoals Nighttown. Waar jonge beginnende bandjes in de kleine zaaltjes kon beginnen. En zo langzaam naar de grote zaal kon groeien. Dat hebben we helaas niet meer. Dat is weg, hè? Dat is zo goed als weg. Maar je merkt wel dat Rotterdam zodanig veerkrachtig is dat daar altijd wel weer een oplossing voor verzonnen wordt. Je hebt nou bijvoorbeeld een boot in de haven Maashaven, is dat volgens mij, Vrijnhaven. Die heet de V11. Dat is eigenlijk een Engels restaurant. En die hebben beneden in het ruim, hebben ze ruimte. En er worden regelmatig concertjes gedaan. Ja, ja. En daar kunnen dan ongeveer 100 man binnen. En dat zijn dan die kleine zaaltjes waar die beginnende bandjes kunnen proeven aan hoe het is om op te treden. Ja. Een mooie hobby. Ja, schitterend. Die uitgegroeid is tot een professioneel gebeuren eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja. Leuk om dat een keer te horen. Ja. Je hebt vast een website? Ja, www.rotterdamdrumdepartment.nl. Mooi is dat allemaal gaat lopen. Gijs van der Kerkhof, een hobby heeft hij. Hij maakt ervan zijn werk drummen. Ik heb je niet zien drummen hier. Want nee, je zei, ik sta me in te houden. Ja, dat... Kijk,

what you're hoping for. When you look behind you, there's no open doors. What are you hoping for? Do you know? Thema uit de film Mahogany, Do You Know Where You're Going To van Diana Ross. En daarvoor Michel Delpech en Les Aveux. Zometeen gaat Herman de Bruin in gesprek met zangeres Nicole Koning. Na Bruce Springsteen en Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? In de studio heb ik Nicole Koning-Bouw als gast. Nicole, welkom. Dank je. Helemaal bezig in het Vlaringse op muziekgebied. Ja, klopt. Al heel lang. Ja, al vanaf mijn zevende eigenlijk. Ja? Wist je toen al dat je iets met muziek wilde? Of? Niet specifiek met muziek, dat ik echt zei van nou, ik wil een muzikant worden. Maar ik was wel heel erg veel aan het zingen. Mm-hmm. En mijn moeder die merkte dat op. En ik was wel heel erg geïnteresseerd in zangeres zijn. Dus op een gegeven moment dacht ze, daar moet ik iets mee. Ja, ja. Dus zodoende. En zat dat al in de familie of? Direct van mijn ouders niet zo heel erg. Misschien mijn moeder, die zong zelf in een koor. Dat ja, ja. wel. Ja. Maar zij is zelf nooit professioneel de muziek ingegaan of iets. Mijn oom wel, volgens mij. Die is trompetist. En mijn oma, die was saxofoniste. En, dus het zit toch wel een beetje in de genen van de familie erin. Misschien ja. wel, ja, ja, een beetje. Ja, zeker wel. Dan ben je al 7 jaar bezig en dan ben je nu directeur, moet ik het zo noemen, directeur van de Vlaamse Muziekschool. Daar ja. zit wel een heleboel tussen, denk ik. Ja, klopt. Daar, ja. Daar ga je wel inderdaad een hele loopbaan ja. in. Zoals ik al zei, toen ik 7 was en op dat koor terecht kwam en me meer bezig ging houden met zingen, wist ik al wel dat dat iets was wat ik de rest van mijn leven wilde gaan doen. Ja, het was niet zoiets dat ga ik doen een koor 's avonds en zo en dan overdag doe ik heel wat anders. Dat ja. zat er niet in. Dat nee, wilde je niet. Ik wilde sowieso nee. iets creatiefs gaan doen en iets met acteren, dansen, zingen, iets daarin. Ja, ja. Dus toen ging ik van de basisschool af naar de middelbare school. En toen kon ik kiezen natuurlijk uit de middelbare scholen hier in Vlaardingen en Schiedam. Mm-hmm. Maar ik wilde toch iets anders, want ik ging dus in Rotterdam kijken en daar had je de HAVO voor muziek en dans. Maar je had ook de theater HAVO VWO. Ja, en die ja. was toen nog spiksplinternieuw, die bestond 1 jaar. En mijn moeder dacht, nou, dat is de school voor jou. Dus daar kon ik ook VWO doen. En dus dat klopte ook wel. Ja. Dat paste ook als een handschoen, zeg dat maar. Dat ging echt supergoed. Ja, ja. Die jaren ja. zijn voorbijgevlogen. Ja, ja, dat is heel leuk. En ondertussen ook optredens natuurlijk, denk ik. Ja, ja. Als zangeres. Ja. Maar goed, je hebt het toch gered. Je bent 4 jaar op het, of misschien wel langer, op het conservatorium geweest. Ja, klopt. In Rotterdam, Codarts. Ja, daar heb je dus diploma's gehad en alle opleidingen die nodig waren. Ja. Want wat zing je nu voor repertoire? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, klopt. Ik zing nu vooral jazz. Ik zing met de Big Band, de Jazz aan de Waterweg Big Band in Vlaardingen. Dus daar echt het Ella Fitzgerald ja, ja. repertoire. De oudere jazz of ook ja. moderne jazz? Nou, wel de oude swing vooral, maar ook wel wat Natalie Cole. Dus dat is dan weer ja, ja, ietsje moderner, maar zeg maar echt de supermoderne jazz dat nog niet. Dat maar misschien liggen. Dat dat... Nou, we zijn bezig met de big band om misschien wat projectjes later nog te gaan doen, wat misschien iets meer de moderne kant op gaat. Maar voor nu zitten we vooral in dat oude swingen. Dat bevalt dit, prima. Ja, dat ja. vind ik helemaal geweldig om te doen. En waar wil je uitkomen uiteindelijk? Heb nou, je een plan? Want ja. je had toen ook al een plan. Dus ik denk dat die plannen nog niet gestopt zijn. Nee, sowieso. Nou ja, nu ben ik bezig om nog meer te verdiepen in de stem. Om echt alles te weten wat er te weten valt. Dus daarvoor doe ik elke woensdagavond een cursus via Skype. Met een vocal instituut in New York. Zo. Dus dat is dan om 11 uur begint dat voor mij. In hun tijdzone is dat dan 5 uur. Maar ja, voor mij is dat 11 uur 's avonds. Mm-hmm. En dat eindigt dan om 2:30 s'nachts. Ja, bij jou wel. Ja, voor jou ja, wel. Ja. Dus ja. Dat was... Dat is vrij intensief pittig. Allemaal. Ja, ja. Dat duurt 3 maanden. En dan heb je eigenlijk wel alle tools in handen en alle kennis om daarmee aan de slag te gaan. En ik merk nu ook al in mijn eigen oefening, want zelfs al ben je nog zo ervaren, je moet blijven oefenen. Ja, dat is de muziek altijd zo. Ja, precies. Ja. En dan merk je dat gewoon dat kleine beetje extra kennis, dat dat zo erg kan helpen in het verbeteren van je eigen stem. Ja, word je er ook zeker daarvan? Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen jou bereiken? En hoe ben jij te boeken dan? Via de muziekschool kan het gewoon als er een mailtje mm-hmm. gestuurd wordt naar info@zmc Vlaardingen. Via de muziekschool is het ZMC ja. Vlaardingen. Ja. Dat is de website waar mensen kunnen beginnen om jou wat beter te leren kennen. Ja, precies. En als ze goed geluisterd hebben, hebben ze al iets van je begrepen. Ja. Dat in ieder geval.

Zijn we nou vrienden of zijn we lovers? Volgens Gloria Loring en Carl Anderson kan het beide. En daarvoor Matthias Vergels en Wij Alleen. Het Streekmuseum in Vlaardingen is een waar kinderparadijs. Althans, voor kinderen die inmiddels op leeftijd zijn. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Jan Andersson, bekende van het Streekmuseum in Vlaardingen. Streekmuseum Jan Andersson, naar je eigen naam Jan. Welkom overigens. Ja. We gaan het hebben over het kinderparadijs, want dat is een tentoonstelling die bij jou loopt. Nou weet ik dat je heel erg bezig bent geweest met de geschiedenis van Vlaardingen. Maar kinderspeelgoed, hoe zit dat? Hoe kom je daar dan aan? Wordt dat ook verzameld door je? Ja, we hebben echt 10.000 stuk speelgoed. En dan moet je niet alleen denken aan dingen om mee te spelen, maar ook kwartetspelen. We hebben honderden kwartetspelen, legpuzzels, reclamespellen. Vroeger van de Bata en van Robinson schoenen. En voor de oorlog, toen er geen commerciële televisie was, probeerde men reclame te maken met onder andere Flipje van Tiel. Ja, en, ja. Ieder bedrijf had, naast de reclame in de krant, iets waarbij ze kinderen wilden lokken om hun ouders, jam van Betuwe te laten kopen. Ja, wat aanzienlijk duurder was als dat jam van de Gruiten. Maar ja, daar kreeg je geen plaatje bij. Daar kreeg je geen plaatje bij. Flipje van Tiel was belangrijk dan. Dus wat dat gaande is speelgoed onderdeel van de Vlaardingse cultuur. Want hier waren ook kinderen die puzzeltjes kregen van de RMI als je daar melk kocht. Ieder bedrijf gaat om de jaar wel iets uit wat. Kijk, en tegenwoordig is het zo, de prullenbak is een heel makkelijk manier om van al die rotzooi die je tegenwoordig binnenkrijgt afscheid te nemen. Maar toen de tijd was iets, een mooi stukje drukwerk, zodanig wel waard dat dat bewaard werd voor het volgende broertje en zo. Precies, ja, dat werd gekoesterd. Ja. Want er was niet zoveel. Nee, maar als je ziet hoe dat speelgoed en hoe die spellen er nog uitzien, dan zeg ik nou, je kan dikwijls niet zeggen dat dat 80 jaar oud is. Want het ziet er nog zo mooi uit. Maar ja, ze zei altijd, ga je handen wassen, voorzichtig zijn, want later moet er nog iemand anders mee spelen. Dat is waar. En je hebt nog een element in die speelgoedbranche waarvan je zegt, ja, vroeger was het speelgoed toch anders. Dat had een opvoedende taak. Ja, nou goed. Dat is ook logisch, want je kreeg punt 1 natuurlijk maar 2 keer per jaar een cadeautje. Hè? Als je jarig was. Mm-hmm. En als je met Sint-Nicolaas, was kerstmis, dan kreeg je niks. Dat was helemaal geen geschenkencyclus. Nee. Maar die 2 keren kreeg je een cadeautje. En dat cadeautje moest ook een functie hebben, dat je niet alleen bezig was, maar dat je ook leerde, bijvoorbeeld dat meisje borduren. Hè. Je kreeg van die answerkaarten waar je dan met wol die kaarten kon versieren. Of je kreeg een aankleedpop van karton waarbij de verschillende jurkjes moesten worden uitgeknipt, ja, en die gingen dan eromheen. Niet alleen speelgoed, want je hebt ook iets met luchtvaart gedaan. Ja, ik ben een oorlogskind. Ja. Ik ben in 36 geboren, dus ik heb in 1940 woonden wij in Den Haag. Ja, ik woonde eigenlijk in Noordwijk, maar goed, wij waren in de meidagen in Den Haag. En daar stond ik op een... Mijn oma had, want ik was bij mijn oma gestationeerd, een hele brede vensterbank van een halve meter. En daar stonden allemaal planten op. Ja. En daar werd ik dan tussen gezet. En ik heb 4 dagen gefascineerd naar de lucht staan kijken. En dan zag ik allemaal van die toestellen. En dan kwam er iedere keer van die grijze propjes in de buurt. Dat was dan rug doorgeschud. Ja. En soms zag je dan eens iets wits uit zo'n vliegtuig komen. En dan kwam er... daalde er een parachute is. Dat was ik zo gefascineerd door. En dat is zo gebleven, want je doet nu nog iets met de luchtvaart. Ja, ik heb in de 50e jaren veel aan de luchtvaart gedaan. En ik heb handtekeningen verzameld van luchtvaartpioniers. Mm-hmm. En dat heb ik 1 jaar of 20 gedaan. En toen kwam ik in Vlaardingen terecht. En toen was er hier archeologie in de geschiedenis van Vlaardingen, de Tweede Wereldoorlog. Toen is die luchtvaartcollectie is een beetje in de vergetelheid geraakt. En omdat ik nu vorige maand hoorde dat Willem-Alexander een bijeenkomst Schiphol bijwoonde van 100 jaar luchtvaart. Ik denk nou, ik pak die troep van 50, 60 jaar geleden weer eens op. En ik leg daar, en toen had ik bleek ik tegeltjes te hebben en bordjes van de eerste Indiërvluchten. En toen ging mijn hart weer open. En denk ik, wat was het toch een mooie tijd. Dat laat je allemaal zien in jouw tentoonstelling in het museum, Strikmuseum Jan Andersson. Tot eind juni, begrijp ik? Ja, het is zeg maar, begint in ieder geval tot 1 juli. En we zitten op de Ketelweg, nog geen 200 meter van de grote weg af. www.janandersson.nl, dan kom je in heel het. Jan Andersson van het Streekmuseum, dank voor het gesprek. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. My lady Dapanville, why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie. never die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Ode aan een ex, Lady d'Arbanville van Cat Stevens uit 1970. De late avond van donderdag 6 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Katie Melloa heeft het laatste woord. Fijne nacht. Dit is De Late Avond. Thank you.